Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modem idők. Nemzetközi internetkonferencia Budapesten. Vajon tényleg felzárkóztunk? Ha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor néhány év múlva elérhetjük a 500 000-1 millió felhasználót, ami nagyon jó szám. Magyarország az első Cebit Home világkiállításon. Mit állítunk ott ki? Végül pedig Infomán a Modem időkben. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok azoknak is, akik Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában hallgatják a műsorunkat, hiszen a modem időket a cybertérben, az interneten is be lehet fogni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában megteheti. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televíziósságban, illetve a Petőfi Rádió internet oldalán. A rekordok könyvében mindenképpen bekerülhetne egy új versenyszám, a leggyorsabban felépülő társadalom. Ezt a címet mindenképpen a néhány éve épülő információs társadalom kapja, mely a szakemberek egy része szerint már nagyon jól halad a kiépülés felé. Szakértők ezen a héten Budapesten tanácskoznak a GENC konferencián. A konferencia témája a számítógép hálózat szerepe az információs társadalomban. A bevezető előadáson az egyik európai szakértő nem kevesebbet állított, mint hogy Magyarország már felzárkózott a többi országhoz. Bakonyi Péter a konferencia szervező bizottság elnöke. Ez talán egy kicsit egy udvarias gesztus is volt, de valóban értünk el olyan eredményeket, amelyek közelebb kerültünk a nyugat-európai országba. Elsősorban az internetről kell beszélni, amelyben Magyarország viszonylag korán kezdte el a felzárkózást, és ma azt mondhatjuk, hogy körülbelül azonos szinten vagyunk olyan országokkal, mint Írország, Görögország, Portugália, akik már az európai közösség tagjai. Tehát én azt hiszem, a méretünkhöz és a nemzeti jövedelmünkhöz képest viszonylag jól helyt állunk ezen a területen. Számottevő az a különbség, ami mondjuk az élen járó országok, gondolom itt az Egyesült Államokra kell gondolni, és közöttünk? Én azt hiszem, hogy igen, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy ott egy olyan piaci verseny indult el körülbelül 2-3 éve a távközlési szolgáltatók között, hiszen ott már liberalizálták a távközlést, amelyben Európa el van maradva, és itt Európában csak 98. január 1-től szabadítják fel a távközlési versenyt, tehát addig még védett árak vannak. Általában ezek a hálózatok a kutatók irányából indultak, Magyarországon is, lényegében a kutatói közösség hozta létre azt a hálózatot, amivel az internethez csatlakoztunk, ez az NIF program, és ennek a bázisán, ennek a know-how-nak az ismeretében indultak el az üzleti szolgáltatások. Ma szerencsére most már nagyon sok üzleti vállalkozás indult el, és a továbbfejlődés mindenképpen ebben az irányba képzelendő el, úgy, hogy az NIF program továbbfejlődjön az új technológiák irányába, és az, hogy magas minőségi szolgáltatást ad a kutatóknak, oktatóknak. Erre megvan a szükséges háttér? Hát lobbizunk érte, ugye pénz az Magyarországon, és azt hiszem minden kelet-európai országa szűkébe van, de eddig azt kell mondjam, hogy a kormányzat ezt a témát jól támogatta, és nagyon bízunk benne, hogy most, amikor az információs társadalom kérdésköre napirendre került, és felismerték ennek a fontosságát, akkor ez a program további támogatást kap. Most azért tényleg dicséret volt az, hogy felzárkóztunk, de azért az összlakossághoz viszonyítva nem sokan férnek ma még hozzá az internethez. Én azt hiszem, hogy vannak ilyen mutatók, amelyeket például a Telekom 95-ös világkiállítón is mutattak, amelyek a 100 000 lakosra jutó internet hosszámot mutatja, ebben nem vagyunk olyan nagyon rosszak, de a lépést akarunk tartani a fejlődésre, tehát a ma egy viszonylag nem rossz helyzetben vagyunk, én úgy becsülöm, hogy van kb. 100 000 internet felhasználó Magyarországon, ez eddig minden évben megduplázódott, ha ezt az ütemet tudjuk tartani, akkor néhány év múlva elérhetjük a 500 000-1 millió felhasználót, ami nagyon jó szám, tehát az a lényeg, hogy most egyrészt az üzleti oldalról a szabad verseny az induljon el, a másikról pedig az iskolák, esetben a középiskolák és az általános iskolák kapcsolódhassanak az internethez, a jövő generációt ellássuk a szükséges ismeretekkel. Sokan mondják, hogy Magyarországnak sokkal nagyobb hangsúlyt kellene erre fektetni, az informatikára, számítástechnikára, hogy ez ennek az országnak akár húzóágazata is lehetne, ezért ehhez képest még nem ott tartunk. Én ezzel maximálisan egyetértek. Én úgy érzem, hogy itt Magyarországon tényleg van egy szellemi kapacitás, a mérnökök, matematikusok, a számítástechnikusok tényleg világszínvonalúak. Erre lehet építeni, de ez egy szűk réteg, tehát ezt szélesíteni kell. Elsősorban az oktatási területen, és a második az, amit a kormányzat most elhatározott, hogy a hírközlési politika mellett a nemzeti informatikai stratégiát is kormány elé viszi, és nagyobb támogatást ad ennek a területnek. Erre nagyon nagy szükség van. Ez a hét úgy tűnik, hogy a hálózat és Magyarország viszonyáról szól. Például a Modem Idők szerkesztősége meghívót kapott az interaktív média tagozat tegnap előtti ülésére, melynek témája az volt, milyen problémákkal küzd ma hazánkban az internet. Az előadó Radnai Tamásnak szintén idéztem a külföldi vélekedést, miszerint a hálózati fejlesztésekben felzárkóztunk már a fejlett országokhoz. Nekem erről az a véleményem, hogy ez egy nagyon kettős arculatú dolog. Egyrészt igen, azt hiszem, hogy van Magyarországon egy elég nagy terület, amelyik fölzárkozott. A világszínvonalra ez elsősorban az egyetemek és az akadémia világa. Itt megvan a technika is, a kapcsolattartás lehetősége is, és az internethez szükséges minden eszköz és tudás. Azt hiszem, hogy erre nagyon büszkék lehetünk. Ugyanakkor, ami az ország egészét illeti, én azt hiszem, hogy az infrastruktúrális elmaradottság még mindig nagyon nagy ezen a területen. Hát azt hiszem, hogy itt még nagyon sok tennivaló van. Nagyon egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy nincsen telefon, ugye? Hát igen, azt hiszem, legalábbis nekem még az a benyomásom, hogy nagyon sok helyen nincsen telefon, de lehet, hogy a telefonhálózat meg is lenne rá, de az internet szolgáltatóknak a szolgáltatásához szükséges számítógépeket, kapcsolóhelyeket, egyáltalán centrumokat nagyon sok vidéki városba kéne levinni a néhány meglévő főbb városon kívül, úgyhogy ilyen értelemben én azt hiszem a lefedettség szintjén még nincs korán sem világszínvonal. Modern idők. Tavaly nagy recsegéssel, ropogással ketté szakadt a világ legnagyobb számítógépes kiállítása, a hannoveri CeBIT. Túl sok látogató volt ugyanis. Tavasszal aztán már csak a szakmai rendezvény zajlott le, a nagy tömegeket vonzó otthoni, praktikus és szórakoztató számítástechnika viszont az őszi CeBIT Home témája lesz. Legfrissebb hírünk szerint a kiállításon Magyarország is sok mindent kiállít majd. A további részletek után Kőfalusi Viktortól, a CeBIT Home magyar szakértőjétől érdeklődtem. Hát mi mindent megteszünk ennek érdekében, a pillanatnyi kiállító jegyzékben Magyarország 5 kiállítóval szerepel, pontosan ugyanannyival, mint Svédország. Ha a tervek sikerülnek, illetőleg, hogyha az előzetes bejelentkezések tényleg valóra válnak, akkor legalább annyi kiállítóval tudunk megjelenni Hannoverben, mint az Egyesült Államokban. Most az a nagy kérdés, hogy sokan mondják, és sokan szerintem így is gondolják, hogy Magyarország azért még nem tartott, hogy 5 standard is megjelenjen egy ilyen nagy rangos nemzetközi kiállításon. Van mit kiállítani ott egyáltalán? Határozottan van mit kiállítani. Itt valójában tulajdonképpen nem egy kiállító konglomerátumát jelentő standard kellene kivinni a CeBIT Home-ra, hanem Magyarországot egységesen kellene megmutatni, hiszen ez egy ragyogó, egyszeri alkalom, ugyanis a környező országokból ez a múlt hét keddi állapot, összesen egy bulgár és egy ukrán kiállító jelezte a részvételi szándékát, míg az országoknak sem volt múlt hét kedden kiállítójuk, nekünk már több kiállítónk is volt. És mit lehet bemutatni tényleg? Magyarországról általában nem tudják azt, hogy mennyire jutott el és hova jutott el, az országot azt nagyon erősen a húsatszolják külföldön. Itt tulajdonképpen ami gerjesztheti az üzletet kifele, az üzleti kommunikáció lehet, mint egy nagyon súlyos témakör, illetőleg hát a szürke állományt kell eladni, tehát a multimédia készítés az például egy ragyogó üzlet, és ez a jövő. Na most ilyen cégek vannak Magyarországon, akik már csináltak exportképes termékeket. Az üzleti kommunikációt említetted, hát az internet aztán tényleg gyerekcipőben jár Magyarországon, hiszen nincsen annyi felhasználó még itt, mint a nyugati országokban. Ez kétségtelen tény, a magyaroknál a technika elterjedése az mindig általában egy picit lassabban megy, mint nyugaton, meg odáig még talán nem jutottunk el, de én abban bízom, hogy olyan, akkor a külföldi partnerek fogják noszogatni a magyar partnereket, hogy tessék áttérni most már egy gazdaságosabb kommunikációra, hiszen a lehetőség adott. Aha, tehát te azt mondod, hogy mutassuk be a jelenlegi korszerűtlen technikánkat, ami majd arra fogja majd sarkalni az ittenieket, hogy fejlesztenek? Én nem tudom, hogy miért lenne ez a technika korszerűtlen, hiszen vannak ma már Magyarországon internetszolgáltatók, nem is egy. Na most ez egy adottság van, addig, ameddig nem igényli a felhasználó, addig természetesen ez nem bővül. Ezek a folyamatok egymást gerjesztik. Én ezt értem, de hát ezek a szolgáltatók, vagy ez hasonló szolgáltatók vannak nyugaton is. Persze. Mit tud bemutatni a MATÁV például? Hát azt tudja bemutatni, amit viszont nem szoktak tudni az országról, hogy hol mindenhol lehet ma már interneten elérni, vagy milyen más üzleti kommunikációs szolgáltatást tud például biztosítani annak, aki be akar jönni az országba. Ugyanis az a hírünk van külföldön, hogy nálunk nincs meg az infrastruktúra. És ez nem igaz? Hát annyira nem igaz. Mert hogy? A dolog egyszerű, ha akarunk valamit, igaz, hogy nem olyan gyorsan megy, mint mondjuk egy Németországban rendelek egy telefont, akkor mondjuk jó esetben 24 óra múlva behúzzák, hogy sem mindig, de meg tudom kapni azt a kapcsolatot, főleg, hogy én ezt üzleti alapon gondolom. Most, ha adott környezetekben az ember akar valamit, akár a MATÁV-tól, akár más szolgáltatótól, valamit el lehet érni mindig. Csak még nem tanultuk meg ezt eladni szerintem. A Cebit Honkát augusztus 28-án kezdődik Hannoverben, most viszont egy multimédiás program ajánlata hétvégére. Erre a programra invitál a Magyar Nemzeti Múzeum holnap után, tehát szombaton 11-kor kezdődik a múzeumi multimédia majális, amely a tervek szerint megpróbálja bemutatni a Magyarországon eddig megvalósult virtuális múzeum és múzeumi multimédia törekvéseket. A Nemzeti Múzeum kandalló termében több előadás is követi majd egymást, szó lesz például az internet alkalmazásairól a múzeumok világában, a Nemzeti Kulturális Alap képviseletében Török András pedig a multimédia távlatairól beszél majd. A bemutató résztvevői között 5 magyar múzeum lesz. A múzeumi multimédia majálistát május 18-án szombaton a Nemzeti Múzeumban. Mindezek után következzen az Infomán rovatunk, de még mielőtt megadnám a szót Lengyel Rolandnak, hadd mondjam a legfrissebb hírünket, amelyet adásunk előtt telefonon osztotta meg velünk Győző Miklós tanár úr. Ők most éppen kint vannak Arizonában, tudni kell róluk, hogy itt a Petőfi délutánban mutatták be azt a nyomtatót, amellyel különböző nemzetközi kiállításokon szerepelnek sikerrel. Arizonában egy innovációs versenyen első helyezettek lettek a Neumann János Szakközépiskola diákai ezzel a nyomtatóval. Most pedig a szó Lengyel Rolandé. Na most hát ezek után nem tudom, mennyire tudok újat mondani azzal, mondjuk én nem tudtam, hogy a Tetriszt egy orosz állampolgárságú programozót találta fel, ám meglepő módon egy fillér jogdíjat sem kapott az eddig eladott 40 millió játék után, mert az mind az orosz államkasszába vándorolt. Mostanáig, mert hogy Alexei Pajtinov egy hálózaton játszható kétszemélyes játékot talált ki, The Tetris Company néven, és ezután az úriember a saját kezébe veszi az életét, korábbi cégével lejárt a szerződése, így ezután minden pénz a feltalálóhoz jut majd. Kigondoltam, hogy nem gondoltam, hogy orosz származású a Tetris. Sokszor beszélünk róla, hogy az internet megkönnyítés adott esetben pedig megnehezíti az ember életét. Most éppen azon törik a fejüket a Microsoftnál, hogy egy digitális útlevelet bocsájtanak ki. A tervezet úgy néz ki, hogy az utazásaink során magunkkal vihetjük számlaszámainkat, hitelkártya számainkat, sőt, ugye, mint említettem, az útlevelünket is, és ezt mind egy web böngésző keretében megoldva. Manapság gyakran hallunk híres politikusoknak címzett levélbombákról, de ilyen persze nem szabályos értelemben véve robbanó bombát mi is küldhetünk a hálózaton keresztül, neve mail bombing. Egy ilyen e-mail bombától manapság azok a rossz csont cyberpunkok tarthatnak, akik tömegestől küldenek obszén, néha fasisztói tartalmú leveleket szelíd társaiknak. A bomba hatásos, hogy mert gyorsan működésképtelenné teszi a címzett gépét, de hátránya, hogy feleslegesen terheli meg a rendszert, és nem is túl etikus. Erre volt is egy példa egyébként éppen a múlt héten Magyarországon, hiszen az egyik szerkesztőség kapott egy fasiszta jellegű levelet, és erre válaszoltak ezzel a mail bomba, és lefagyasztották ezt az illető szervergépet. Műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb május 30-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modem idők.